faɗan Suleiman mujin Amina babu amin dan garba ba rike ke kai ba na sauki ya dade ne mana sauki Allah da da mana baiwa horan gudu a baiwa momo in ya rike a baiwa barewa horan fada a bai mai baki kada ku baiwa bebe to me zai ce dan garba sai dai ta nuna nuna da hannu shin ko ka da ne faru wa ya Sala na baruwa jiwa jiwa Shiye dai ba zoba Allah illallah dan garba Sala na baruwa me je ba Sala lashin mu nugbani na Shi ma bai zoba dan yawo baban yawo Kasim ma bai zoba Bai nan dan Sala baban Sala ya tafi Lagos fama Annan tsikaran mera Kakaran da zikaran mota Koriya na sabon layi Ibrahim direban mota Ashe bai zo ba Bai zo ba na garba dan Suleiman dan yawo baban yawo Shin wai shali na so ka je su Na isa tafi binnin Lagos dan garba suna jan mota Hudi na kalwai Shi ma bai Bai zo ba dan yawo baban yawo Na so ka je su Sun tafi Lagos dan yawo baban yawo Gombo na gari a dogo Dogo direban mota Shi ma bai zo ba Ka tafi Lagos dan yawo baban yawo Mai kana Yusufu baban garba Sannan kana gida ba ka je ba Ubangiji ya nai maka daure Ya nai mun daure dan garba Eh an sa na 14 Eh dan yawo baban yawo Da sun so su buga maka gwangwan Za su buga maka An duba file dina A sha su chali da saura Saura dan garba an dai duba file dina Hadiza kwashe Yayi mun ga da Maryam da larabar mutanen zazzau La ilaha illallah duk sun je ban Da na tuwa duk sun je ban je ba na dogon baro Kaji manyan mata Wata karu wata yi mana yanga Kayo kwelin arniya ta samu Tana lallabe ta dalana Ta mutu ne mana gariya Bayan mun tasha a wasa Sai na zo na yamma ta kuɗi Allah malam Sai muka je mu gidan mu Kuba daki na Na buɗe ɗakin Zaman take da wuya Na ji ɗakin ya haɗa wari Ba dan yawo baban yawo Ta shi ki je ki Ni ban san abin haka ne ba Ai sai yin sa ka fi sallama ni Ga fashe da haka ke sa ka ce ka sa ka fi sallama Sarki ta sha na jigawa Allah sabo gona gona sabo sarki ta sha na jigawa Sabo gona gona gwani na Ba ci duniya dan garba Sarki ta sha na jigawa Shi ma ya ne mana komai dan yawo baban yawo Ne mana komai Sabo gona gona sabo sarki ta sha na jigawa Sarki ta sha na jigawa Sabon na balai Kuma sabon na laska Kuma sabon amanar sabo Sarkin ta sha na jigawa Ko jeri na sani da balai dan yawo baban yawo Ya bani five naira Ah koma ningi Mu je na birnin nan jiya Mun ga Musa ta kuta uta Musa ta kuta uta mai mota ta kuta uta Musa na Maria ta ladaga Musa ta kuta uta Garba jiya tana mun kwana Allah Allah wallahi Mu je mu mu kwana Mu je mu mu kwana dan yawo baban yawo Yawa Amma jiya da gari na Yawa Na ga ƴar wata dip dip amma amma anai mana gwangwan anai mana kwagire mana gwangwan ana buga mana kwagire dan garba mun ga su kokwa su ne mana gwangwan ne mana kwange kai fa amma chaliman da ku da kai ki yadda da buho mana ga shi ki dawo atina ta shi ki dawo kar ki zaɓi kazami me za ki bai wa kazami kin ga labar sa da wanka tunda ai huwar sa da kai mai sai da zamu yi masa aure sai barbada mata furki sai da zamu yi masa aure yace mu je mu yi masa wanka ba za mu dani ba nace ni da ba za mu dani ba wani dan goren sa a danga wawa ka dangare da ya turo nan ne kunya ne mun yi kuka ba mu baban mura Alhaji Awale Dogo Sarki gida da gwaniya Sarki gida to Alhaji Sarki gida to mai shawara da Awale Dogo da baba Sharuji Amantuka Sarki Jali ina la wallaka dunna Muhammad lawai naka dunna wallaka dunna dangarba Aisha ka zani da bana Muhammad lawai mai gida da gaida Sarki gida to bai yi shi bamma na Sarki koyo ba dangarba gida da gwaniya bari mu gama da wajen nan to kamar yoliyo ban mu bana Allah bari mana sarki amin dangarba sarki da me na bakwai di shawara da Awale Dogo mai ba mu na kuma da tade tayayye mai ba mu dubu shi da dai dangarba abin mu na kuma da tade tayayye Awale Dogo na awalu babaji DVO na ashaka wani suke laba mana kurdi Alhaji Sallau dan Dija wani sauka ne mana komai na Alhaji Umar Jalil ne mana daidai Umar Jalil tsayayye Shafkiyo tala daga Ibrahim Shafkiyo tala daga Ibrahim Shafkiyo Shafkiyo hana gariya Jalil da Jalil giya da kubana Sanni Shafkiyo hana gariya na burki direba tsayayye na burki direba shawarar dankan dan yauro ne mana komai ya dankan na baka lai mai mota dankan na baka azare ka tago Alhaji kai la moro amma dakin tsafi ya isawa ka na kawo kwali ko ba shi lahi ban ne daidai Musa bala kuma hannu kaya Musa ta kuta kuta ba shi gidan kiki ta so yawa ba san abin haka ne ba maza ki tsallake shi a bacci ina ji Ubaida amana shi ma kika zoro kullum wata rakawawa dishi ki kika zoro haba gado ma daugaji yayye kullum wata rakawawa dan garba zan mu ci ne dan kace kika gona zan mu ci kada mu je mu kuke ne yawa daga nan bota ma nika kwana dan yawo baban yawo daga can suka yi mana ƙarya suka ce mun kwana a jini na Shima mai daraja na wishishi dan su da dadi dan garba ya kai duk fushi shi mun dan garba garin ku da dadi ba mu da a can san macan can a bangaren ku can san macan can a sallamar mu amma na kwange soje dan garba eh fushi shi yawa garin ku da dadi amma a can can can can can haka ne dan garba ku can san macan san eh a bangaren ku amma na kwange amma na kwange sallamar ku amma na kwange amma na dadi eh Lamar ma amma na joge Wai kawo ne mala ga ba da wannan kawo kudi Audin rahaban wannan gaya a dan garba in ka gama banki yawa wajen na ushishi in ka gama da ushishi in kula mu kwana yawa kwana mai da hira kula mu kwana sarki mai sale yawa kun san farmata ya bani 10,011 Sarki mai sale da Alhaji Muhammad Abacha har na ƙarya Alhaji Muhammad Dogo dan ummi uba na fadan falmata uban falmata Allah ya ciro magwani na Alhaji Muhammad Dogo kan Muhammad Dogo mai kamfanin motoci Alhaji da yayi man dede na ube tong mai har na ƙarya saka mallam sale yayi man na komai a ga wajen alƙali a ga wajen kan alƙali sanadi kan alƙali ka kiriya biki ban mu zo ba babu saka mallam menene dan garba yawa haka nake so abin da ya saba mu goba ya ake a wannan zamanin mu jali ko tai mana ni ba a biyo la ya hada dambe yau za mu je mu koma ba za mu je na ji wajen ogo masho yawa wannan sun suna faka tayi ba ba shaka dan garba suna faka tayi wannan sallan ka sallan ta da dace Kwatai mana nisa mana nisa da biyo la ya hada da ni amma ya za ta banki da ya rafa dan ban amma an gama komai dan garba an gama komai ana gobe za mu mule gobe za mu mule yalla an gama komai an gama komai ban gida ne maka murna ka sauka lafiya tare da ga sai ka je gidan ka ka huta kai bacci kai sallah Allah ta duniya goda Allah sarki kai shekarar ka takwacce amma ta komai an sanya hanyar mota eh ga wuta ga famfo da matiriyo ga mijirmu Allah ta duniya dan garba ba ma wuce nan ba ya